Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλή βδομαδούλα, καλή βδομάδα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είστε καλά, να έχετε μια ευχάριστη μέρα, να περνάτε καλά, να έχετε θετική ενέργεια. Δουλίτσα, δουλίτσα. Η οικογένεια, το σπίτι, ένα ωραίο φαγητό, μια βόλτα. Πάντα υπάρχει κάτι να σας φτιάξει τη διάθεση. Καθημερινά με τη Φάρμα των Ζώων. Ανανεωμένος μου γύρισες. Έσκαβα. Του λέω πριν εκτός μικροφόνου, έχω μεγάλη περιέργεια για το πώς θα βγει στην έναρξη. Δεν ξέρω ποτέ τι να περιμένω ούτε εγώ. Και δεν το αποκαλύπτω. Ναι. Δεν το αποκαλύπτω. Δεν ξέρεις ποτέ αν θα βγω μου στρούφης. Α, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Δύο πράγματα γιορτάζουμε στο Πάσχα. Σαρακοστή και γενέθλια πουλή. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ. Με συγκινείτε. Με συγκινείτε. Να ζήσεις σε αυτούλη και χρόνια πολλά. Αντεβάλλει. 15 μέρες μετά. Τραγουδάει κανείς. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον Mr. Bean που στέλνει κάρτα στον εαυτό του. Που είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, μελαγχολικό επεισόδιο. Ναι, πολύ μελαγχολικό αυτό το επεισόδιο. Γιατί να λες να ζήσεις σε αυτούλ και χρόνια πολλά. Έχει το αρκουδάκι που του ευχείτε το αρκουδάκι. Λοιπόν, Θάνο, θα το πω πριν να ξεκινήσουμε, γιατί αλλιώς θα το ξεχάσω πάλι. Οπότε, πριν να προχωρήσουμε πιο βαθιά στις καλησπέρες και στο πώς περάσαμε το τριήμερο, που είναι οι πρώτες ειδήσεις που θα πρέπει να περιμένετε να ακούσετε από τη Φάρμα των Ζώων, έχουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Θυμάστε που λέγαμε για τη μετάφραση, βρήκαμε. Επόμενη αναγγελία. Ναι, επιπληρωμή κανονικά, έτσι. Ε? Είναι αυτονόητο, αλλά προφανώς καλύφθηκε η θέση και κανονικά θέση εργασίας είναι. Δεν είναι κάποια εθελοντική βοήθεια. Ναι, δεν δεχόμαστε θελοντική βοήθεια. Επειδή υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που το λένε καλοπροαίρετα, καλόπιστα αυτό. Επειδή η εθελοντική βοήθεια κοιταγμένη από την ανάποδη είναι μαύρη εργασία, είναι απλήρωτη εργασία, δεν δεχόμαστε εθελοντική βοήθεια, ούτε και πρακτική άσκηση απλήρωτη. Πρακτική άσκηση δεχόμαστε μόνο υπό τον όρο ότι υπάρχει κάποιος οργανισμός που πληρώνει τους εκπαιδευόμενους για να κάνουν πρακτική άσκηση. Τι θέλουμε αυτή τη φορά? Θέλουμε κάποιον ή κάποια, που κάποιο, ό,τι θέλετε, που να ασχολείται με την εξεύρεση προγραμμάτων χρηματοδοτικών και τη συγγραφή προτάσεων. Αν έχετε κάποια προϋπηρεσία σε αυτό το αντικείμενο, θα μας ενδιέφερε να συνεργαστούμε. Όπως είπε πολύ σωστά και ο Θάνος, ποτέ δεν είναι αυτό, ποτέ δεν ζητάμε κάτι απλήρωτο. Τώρα τα υπόλοιπα, αφού επικοινωνήσετε, στείλτε ένα email στο mail του Press. Η παράκληση είναι αν το κάνετε αυτό, δηλαδή αν έχετε κάποια προϋπηρεσία. Συγγνώμη από όσους θα ήθελαν να το ξεκινήσουν. Χρειαζόμαστε κάποιον που να έχει την απαραίτητη σχετική τεχνογνωσία. Αυτά. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα ξεκινήσουμε. Εγώ επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ από Στουτγκάρδη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, ήθελα να το πω αυτό, γιατί η Στουτγκάρδη έχει ταφ. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μην είχε αυτό το ταφ εκεί στη μέση, που δεν το λέει και κανείς δηλαδή. Ή άμα τη λέγανε Στρουγκάρδη. Με παρετημολογική επίδραση της Στρούγκας, που θα ήταν επίσης πάρα πολύ εύκολο να το πεις. Γενικά δεν διευκολύνετε και εσείς. Ναι. Και α και ουπ, Πτολεμαίδα παντού. Τώρα αυτός είναι πραγματικά από την Πτολεμαίδα ή το λέει για να προκαλέσει? Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς αγαπάμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας σαν παιδιά μας σε μια δυσλειτουργική οικογένεια. Ναι, ειδική καλησπέρα στην Ισιδώρα που λέει «Επιτέλους σας ακούω live». Στην Ξενιτιά δεν έχει καθημερινές και σκάλες. Σχόλες. Ναι, σκάλες λέει. Έπρεπε να κάνετε εκπομπή χθες. Πόσες φορές να δούμε την ανασκόπηση πια? Πολλές. Δεν το ξέραμε. Να αφήσουμε τώρα την αργία να σας κάνουμε εκπομπή. Μην τυχόν και ξαναδείτε την ανασκόπηση. Να ξαναδείτε την ανασκόπηση. Και ο Αλέξανδρος, γεια σας από το Λούτον, έξω από το Λονδίνο. Είμαι αποκλεισμένος εδώ και μια εβδομάδα επειδή η αεροπορική έκανε λάθος. Ευτυχώς όμως έχω εσάς. Μια εβδομάδα. Αυτά τώρα πες τα σε αυτούς που σε περιμένουν και τα πιστεύουν, αν τα πιστεύουν. Φόρτισε μπαταρίες ο Κωνσταντίνος, λέει. Ναι. Ερωτεύτηκε. Θέλω να πω στο γήπεδο της Λούτων επίσης. Πάρα πολύ. Γιατί? Άσχετο, αλλά μια που το είδα. Δεν ξέρω. Γιατί? Είναι ένα γήπεδο, είναι μικρό για δεδομένα Αγγλίας. Έχει ανέβει η Λούτων Premier League και έχει δίπλα. Και είναι χτισμένο δίπλα. Ναι, στο αεροδρόμιο. Και είναι χτισμένο δίπλα σε σπίτια. Κανονικά σπίτια. Okay. Και ο δρόμος για να περάσεις για τα αποδυτήρια περνάει κανονικά από σπίτια. Για να μπεις. Φάρμα των ζώων, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή που ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακούσεις. Όχι μέσα, δεν πάει ο άλλος, περνάει από το καθιστικό τώρα. Και λέει, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να... Είναι έτσι, είναι πολύ περίεργο. Και περνάνε καλογυμνασμένα αγόρια μέσα περνάνε από το τώρα, σαλόνι σου. Είναι την η ώρα City, που... ας πούμε, και περνάει, ξέρω εγώ, από τη, δίπλα στην εξωπορτά σου. Η Σιδώρα μας λέει, άτιμε κορέκτορα, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Μην το συζητάς. Καλησπέρα από Σουηδία. Σήμερα χιονίζει εδώ, μας λείπει ο ήλιος. Εγώ θα ήθελα λίγο χιονάκι. Να παίξουμε Θάνο έτσι. Χλουπ, μια χιονομπαλίτσα στο γραφείο από εδώ. Δεν είχαμε χειμώνα φέτος, όχι χιόνια. Λοιπόν, είναι και 17. Έχουμε 3 λεπτά για να σας πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί μετά θα μιλήσουμε με τη Λαμπρινή Θωμά. Γιατί θα πρέπει να μας μεταφέρει τα ευχάριστα νέα, να μας πει τι έγινε με την υπόθεση της έκδοσης του Julian Assange, και μια που θα έχουμε τη Λαμπρινή εδώ, μην τα λέμε εμείς, ας τα πει η Λαμπρινή για την απόφαση για την εκεχηρία στην Παλαιστίνη. Ναι, οπότε θα ξεκινήσουμε από τα διεθνή και μετά θα πάμε στα πάρα πολύ σημαντικά δικά μας. Θα πούμε προφανώς και για την μονταζιέρα για τα Τέμπη, το δημοσίευμα του Βήματος. Περιμένουμε στις 3 να κατατεθεί και επίσημα η πρόταση μομφής με πρωτοβουλία του Πασόκα και στήριξη της υπόλοιπης όλης της αντιπολίτευσης, Νέας Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους αστερίσκους, και το ΚΚΕ πάντα στηρίζει αλλά με το δικό του σκεπτικό, με το δικό του τρόπο. Πώς σας φάνηκε ο Κασελάκης Φαντάρος? Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Μην βιάζεστε. Σας ακούω σκουπίζοντας με την ηλεκτρική σκούπα. Πειράζει? Ναι. Ναι, πειράζει με την ηλεκτρική σκούπα. Έλα, πάνε, την ηλεκτρική σκούπα. Διάλειμμα! Πάμε να κάνουμε την συνέντευξη με την Λαμπρινή. Λοιπόν, έχουμε την σπάνια χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Λαμπρινή Θωμά. Ζήτω. Χαιρετώ σας. Γεια σου, Λαμπρινή. Και με ευχάριστα κιόλας. Ευχάριστα τα λες, με μια αγωνία μαζί τα λες. Mm-hmm. Πες μας. Έτσι, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά είναι θετικά. Όπως τα βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν. Ασάνς ξεκινάμε, έτσι. Ναι, με τον Ασάνς. Λοιπόν. Δεν έχουμε τελειωτική απόφαση, τελική απόφαση. Η τελική απόφαση θα μας ανακοινωθεί 20 Μαΐου. Μάλιστα. Έχουμε όμως την αναγνώριση ότι σε 3 από τα 9 ζητήματα που βάλαν οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι δικηγόροι μας, του Ασάντς μας εννοώ, αναγνωρίζουν δίκιο οι δικαστές. Το ένα από αυτά που είναι και το σημαντικότερο κατ' εμέ, είναι ότι του αναγνωρίζεται ότι είναι δημοσιογράφος εμέσως. Δηλαδή, ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη διασφάλιση ότι αν δικαστεί εκεί, θα του αναγνωριστούν η πρώτη αναθεώρηση του συντάγματος. Ελευθερία του λόγου, ελευθερία του τύπου είναι αυτό, του Αμερικανικού. Η πρώτη τροπολογία. Οπότε, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το ότι λένε οι δικαστές με τρόπο, παιδιά, είναι δημοσιογράφος ο άνθρωπος. Mm-hmm. 3 στους 9 είπες. 3 στους 9 το αναφέρουν αυτό στο σκεπτικό. Όχι, 3. εμείς ως δικηγόροι του Assange βάλαμε 9 ζητήματα. Ναι. Που λέμε ότι για αυτούς τους λόγους δεν πρέπει να τον εκδώσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα τρία από αυτά γίνονται δεκτά. Okay, okay. Το ένα είναι αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό. Το δεύτερο είναι το θέμα της θανατικής ποινής. Ο κίνδυνος. Ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα του απαγγελθούν ουσιαστικά άλλες κατηγορίες. Και το άλλο είναι... Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σταθερής στις ΗΠΑ. Δεν το συζητάμε ακριβώς με αυτούς τους όρους, αλλά επειδή περί αυτού πρόκειται, επειδή είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την οποία έχουν καταδίκες οι ΗΠΑ, και εδώ πέρα αναφέρεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύσει από την ποινή του θανάτου Ασάντζ. Αν θυμάστε, είχα πει όταν καλύψαμε την δίκη αυτή, ότι οι δικηγόροι φέρθηκαν του Ασάντζ εξαιρετικά έξυπνα, αναφέροντας πράγματα που δεν περίμεναν οι Αμερικάνοι. Είχαμε μια τελείως άλλη υπεράσπιση σε αυτό το δικαστήριο, αν θυμάστε. Δηλαδή, όλα τα ζητήματα που μπήκαν, αυτά τα 9 ζητήματα που μπήκαν, δεν είχαν προαναφερθεί ποτέ. Τους πιάσαν τους Αμερικάνους αδιάβαστους. Οπότε εκεί ακριβώς πατάει και το δικαστήριο και αναγνωρίζει αυτά τα πράγματα. Τι δεν είχε προαναφερθεί, Λαμπρινή? Θες να το εξηγήσεις λίγο καλύτερα αυτό, ποια ήταν αυτά που δεν είχαν αναφερθεί ποτέ και τους πιάσανε το θέμα του θανάτου. Okay. Της ποινής του θανάτου και του ότι πιθανώς να του χώσουν και άλλες κατηγορίες. Το θέμα του ότι είναι πολιτική δίκη. Mm-hmm. Έτσι, που εμέσως τώρα το αναγνωρίζουν σε ένα βαθμό με αυτό. Με το, και το δεύτερο και το τρίτο που θα σας πω σε λίγο. Υπήρχαν δηλαδή ένα σωρό ζητήματα που μπήκαν που δεν τα είχαν ξαναπεί. Η σύνδεση με την Chelsea Manning σε επίπεδο πια αντιμετώπισης από το αμερικάνικο δίκαιο. Ούτε αυτό είχε πει έτσι. Δηλαδή έστησαν μια εξαιρετική άμυνα, ας το πούμε, στη συγκεκριμένη φάση. Και γνωρίζοντας ότι απευθύνονται και σε κάποιους δικαστές που έχουν και ένα όνομα να προστατεύσουν. Και αυτό το έλεγε ο Βαρουφάκης από την προηγούμενη απόφαση. Ότι ένα από τα όπλα σε αυτή τη φάση, και είχε δίκιο, μας το είχε πει στο πρες, γι' αυτό το αναφέρω, είναι ότι οι δικαστές σε αυτό το επίπεδο έχουν και ένα όνομα να υπερασπίσουν. Από ό,τι φαίνεται ισχύει. Λοιπόν, να σας πω και το τρίτο γιατί είναι σημαντικό και γιατί συνδέεται με την... το ότι είναι δημοσιογράφος και έχει ελευθερία του λόγου. Λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να αποδείξουν οι Αμερικάνοι, και είναι το πιο δύσκολο να αποδείξουν, ότι δεν θα υπάρχει εναντίον του prejudice. Πώς είναι το prejudice? Προκατάληψη. Προκατάληψη, μπράβο, λόγω της εθνικότητάς του. Δηλαδή, στους δικούς σας δημοσιογράφους αναγνωρίσατε το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα ίδια πράγματα που βγαλώ Ασάνς και δεν τους διώξατε γιατί είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι. Αυτό λέει αυτό. Mm-hmm. Αυτόν όμως τον διώκετε τώρα. Αυτό συνδέεται με το σημείο, αυτό το σημείο της απόφασης συνδέεται με την δημοσίευση, γιατί αλλιώς κάποιος μπορεί να το πάρει απλώς ότι έχετε διαφορετική αντιμετώπιση στους ξένους. Είτε μετανάστες, είτε μη μετανάστες και γενικότερα ξένους. Πρόσεξε τι τους λέει. Τους λέει, τον πάτε με τον νόμο περί κατασκοπίας. Mm-hmm. Τον πάτε με τον νόμο περί κατασκοπίας, γιατί δεν είναι Αμερικάνος. Okay, κατάλαβα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αν ήταν Αμερικάνος, δεν θα τον πηγαίνατε με αυτόν τον νόμο και θα του αναγνωρίζατε ότι είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή, αυτά συνδέονται πολύ στενά, νομίζω. Αυτή είναι η ερμηνεία που κάνω. Μην ξεχνάτε ότι τώρα δεν έχω. Έχω μια ώρα διάβασμα που κάνω. Μια μισή πόσο έχω. Αλλά όσο βλέπω και όσο καταλαβαίνω, το βασικότερο είναι αυτό. Θα έλεγα ότι είναι μια καταρχήν θετική απόφαση. Θα έλεγα επίσης ότι οι Αμερικάνοι θα έχουν πρόβλημα να απαντήσουν. Ωραία. Και επιγραμματικά τι λέει η απόφαση? Δηλαδή οι επόμενες προθεσμίες και τα επόμενα σενάρια τι είναι? Ναι, ναι, ναι. Τρεις εβδομάδες καιρό έχουν οι Αμερικάνοι να απαντήσουν σε αυτά και 20 Μαΐου θα μάθουμε την οριστική απόφαση. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά αναγνωρίζουν τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε σε ένα βαθμό. Οπότε αυτό είναι προσωρινή μία έκδοση. Δεν με κολακεύει αυτή η φωτογραφία που βάζετε. Θα σας στείλω άλλη να βάζετε όποτε βγαίνει. Λαμπρινή, το έλεγα στον Θάνο και τον Βασίλη και τη Ζωή εδώ πέρα, ότι θέλω να φτιάξω μια φωτογραφία δική σου. Θα πάρω τη φάτσα σου και θα βάλουμε με AI από γύρω-γύρω, θα σου βάλουμε τα γεράκι. Θα έχεις ένα business κουστούμάκι εκεί πέρα που θα σε κάνουμε αγνώριστη. Είναι... Έχω βάλει μία φορά στη ζωή μου τα χέρια όταν έδωσα συνέντευξη να με πάνε στο BBC. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη, να ξέρεις, Λαμπρινή. Φλωράκι. Λοιπόν, πάμε στο... Για να, ένα τελευταίο για να γίνει σαφής η σημερινή απόφαση. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο, να το βρείτε στο Press. Είναι προσωρινή μη έκδοση. Στις 20 Μαΐου τώρα τι θα αποφασιστεί ακριβώς, το αν θα εκδοθεί ή όχι. Και μετά, είναι, μετά αφήνεται ελεύθερος. Πρόσεξε, όχι. Στις 20 Μαΐου θα μας πούνε αν δέχονται να μην εκδοθεί mm-hmm. και για ποιους λόγους. Έχει σημασία. Αν οι λόγοι είναι ότι είναι δημοσιογράφος, θα πρέπει αυτομάτως να τον αφήσουν και αυτοί. Οκ, οπότε μετά υπάρχει, μπορεί να βρεθεί πάτημα για να αφαιθεί ελεύθερος. Ακριβώς. Okay, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ελπίζω επίσης να έχουμε τη χαρά, ας το πω, να δούμε την απελευθέρωση και από κοντά το βάζω από τώρα. Το λέω. Ότι 20 Μαΐου ίσως πρέπει να είμαστε εκεί. Λαμπρινή, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να γίνονται αυτά. Προφανώς, όποτε πρέπει να κανονιστεί κάποιο ταξίδι, η κανονική διαδικασία είναι το λες στο ραδιόφωνο και μετά αρχίζουμε να το συζητάμε με τον κόσμο στα σχόλια. Αυτό θυμάμαι ότι έτσι είχαμε πει. Έτσι το είχαμε συνεννοηθεί κιόλας. Όχι, δεν το έχουμε πει, αλλά λέω μια ιδέα. Γιατί φαντάζομαι να αφήσουν ελεύθερο τον Ασάντζ μας και εγώ να μην είμαι εκεί. Λαμπρινή, θα δώσει εσένα το κλίμα. Λαμπρινή, ανατριχιάζω και που το σκέφτηκες ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Λοιπόν, αυτό λέω. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, Λαμπρινή. Παρατράγουδο. Ναι. Λοιπόν, παρατράγουδο. Ναι. Γιατί παρατράγουδο. Πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη. Λοιπόν, με το ψήφισμα για την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας. Ναι. Πες μας λίγο. Είναι, η απόφαση λέει. Άμεση κατάπαυση του πυρός για το μήνα του Ραμαζανιού. Πρόσεξε. Ο μήνας του Ραμαζανιού τελειώνει 10 Απριλίου. Δύο εβδομάδες ζητάνε άμεση κατάπαυση του πυρός. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Ζητάει να γίνει από όλους, ώστε να μπορέσει μετά να υπάρξει μια διαρκής εκεχηρία κατάπαυση του πυρός. Βάζει ως όρο την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αυτό περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές. Αυτά δεν... το συζητάμε, δεν νομίζω όμως. Γιατί δεν αναγνωρίζουν ομηρία τη φυλάκιση. Δηλαδή η αποχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι πολύ πρόστιχη, θα τα πούμε και αυτά, νομίζω είναι γιατί ακριβώς δεν περιλαμβάνει τους ανθρώπους που είναι στη φυλακή χωρίς να τους απαγγέλλονται κατηγορίες 2 χρόνια και 3 χρόνια, έτσι, που είναι Παλαιστίνοι. Για πες για την εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί υπήρξε ενόχληση από τον Νετανιάχου. Δεν άσκησαν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μούτρα ο Νετανιάχου. Όλα αυτά. Λοιπόν, για πες μας. Επίσης, να πω και το τρίτο. Το τρίτο που βάζουν είναι να αρθούν όλα τα εμπόδια στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Έτσι. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό, πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Η Βόρεια Γάζα έχει απίστευτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι μια μέρα πριν είχαν ψηφίσει 3,2 δισεκατομμύρια βοήθεια στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος και συζητάει με το Πεντάγωνο και εξοπλισμούς μεταξύ άλλων. Έτσι, για δούμε. Ο Νετανιάχου έκανε κάτι ναζάκια, στυλ, δεν θέλω, δεν μπορώ. Αλλά του έχουν δώσει όχι μόνο αυτό, αλλά και το δικαίωμα να βάζει βέτο ουσιαστικά στη βοήθεια προς τη Δυτική Όχθη. Το σημαντικότερο για μένα και το πιο άσχημο σε αυτά που υπέγραψαν οι Αμερικάνοι είναι ότι ήταν 1012 σελίδες αυτό το... Έχει όλα τα οικονομικά της Αμερικής μέσα, έτσι. Είναι ότι επιτρέπει... Την περίπτωση που αποφασίσει η Παλαιστινιακή Αρχή να διώξει Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου, τα οποία γίνονται διαρκώς αυτή τη στιγμή, να διακοπεί κάθε βοήθεια και προς τη Δυτική Όχθη, προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Okay. Η αποχή από την ψηφοφορία καλή είναι και επιτέλους έχουμε και κάτι και χειροκρότησαν και άνθρωποι εκεί μέσα, γιατί φαντάζομαι δεν νιώθαν κι αυτή μια ανακούφιση οι διπλωμάτες μετά από 5. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό να χειροκροτούν όλοι στον ΟΗΕ μετά από 5,5 μήνα θανατικού, ας πούμε. Και πόσα ψηφίσματα, δεν είχαν εγκριθεί. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε διψήφιο. Και πόσα ψηφίσματα επίσης τα έχουν γράψει εκεί που δεν βγαίνει μελάνη. Να το πούμε και αυτό. Γιατί Λαμπρινή, Μπορείς να... αυτό για την, για την ανθρωπιστική βοήθεια, πώς είναι νόμιμο, πώς μπορείς να εμποδίσεις νόμιμα ανθρωπιστική βοήθεια? Δεν μπορείς μονόμιμα να εμποδίσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Τίποτα δεν κάνουν νόμιμα. Τίποτα από όσα γίνονται, δηλαδή η προσφυγή στο δικαστήριο της Νοτιού Αφρικής. Καλά, άλλο να το κάνεις νόμιμα. Εδώ συζητάμε ότι αυτό συμφωνήθηκε, σωστά? Ναι. Μάλιστα. Αυτό αποφάσισε ο ΙΕ. Και αρχίζει τώρα το άλλο παραμύθι. Βγαίνει ο Κίρμπι, που είναι σαν εκπρόσωπος εκεί στο. Γιατί κάθισα και είδα μια μισή ώρα Κίρμπι χτες. Στους δημοσιογράφους να εξηγήσει ότι δεν έχουμε αλλάξει γραμμή, η γραμμή μας είναι ίδια και ας μην ψηφίσαμε αυτή τη φορά. Εμείς είμαστε δίπλα στο πλευρό του Ισραήλ και όλα αυτά. Και αρχίζει να χρησιμοποιεί την έκφραση non-binding. Non-binding και non-binding δεν είναι δεσμευτική η απόφαση. Έτσι. Το δεν είναι δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τι σημαίνει? Γιατί το έλεγε και η εκπρόσωπός τους εκεί, η πρώτη κουβέντα που παίρνει το non-binding. Τι σημαίνει? Σημαίνει τίποτα ουσιαστικά, δεν το εξήγησε κανείς τους, απλώς το είπανε, αλλά προσπαθούν να μην υλοποιηθεί η απόφαση με τη χρήση του 7ου άρθρου του Κανονισμού των Ηνωμένων Εθνών, της χάρτας, το οποίο λέει ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να επιβάλλονται και με βία, με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Το non-binding επιμένουν να το λένε για να μην καταφύγει εκεί ο ΙΕ, ότι αυτοί δεν αναγνωρίζουν κάτι τέτοιο, ώστε αν πάμε προς τα εκεί να μπορούν να βάλουν βέτο πάλι. Καλά, ναι, εγώ πως το ακούω το non-binding και όσο γνωρίζω από τις διαδικασίες... Το λένε μόνο οι Αμερικάνοι αυτό, ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, Λαμπρινή, αλλά είναι αυτό που ρωτάει ο κόσμος. Ωραία, και αποφασίστηκε. Ποιος θα το εφαρμόσει? Το ίδιο λέγαμε και για την απόφαση του δικαστηρίου. Οκ, okay, στοιχεία γενοκτονίας. Ή σε επόμενη φάση αποφασίζεται η γενοκτονία. Ναι, ποιος θα το εφαρμόσει? Αλλά λίγο, άμα δεν μπορεί κανείς. Ο ΙΕ μπορεί. Ο ΙΕ μπορεί με κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι, σχεδόν ποτέ μέχρι τώρα. Να στείλει και ανόκρανους, λέμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν πήγαν στο Ιράκ, όταν πήγαν στη Λιβύη, σε διάφορες φάσεις έχουν περάσει κάποια από αυτά από το Συμβούλιο Ασφαλείας πρώτα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να δώσει τέτοια εντολή. Αλλά χρησιμοποιεί σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 7 της χάρτας. Αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν είναι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, τώρα περιγράφεις υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να νομιμοποιήσει τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί και δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς τώρα ότι είναι συγκρίσιμες αυτές οι υποθέσεις. Καταλαβαίνουμε νομίζω όλη τη διαφορά. Μάλιστα. Λαμπρινή, υπάρχει κάτι άλλο γι' αυτό που θα ήθελες να προσθέσεις? Εννοείς για το θέμα για το ψήφισμα. Για το ψήφισμα. Κοίταξε, θα συζητάνε τώρα για 2 εβδομάδες, για να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα, για το binding, non-binding, για το lasting και μόνιμη και για πόσο διαρκεί και αν θα είναι. Και αυτές οι 2 εβδομάδες είναι του Ραμαζανιού. Έτσι, θα κάθονται εκεί να συζητάνε και αυτές οι εβδομάδες στις οποίες πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι και πλέον ο στόχος είναι οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό και το λέει ο ΙΕ, το λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί από τον ΙΕ μετά από αυτό που γίνεται στο Αλσίφα. Εμείς καθόμαστε και συζητάμε τουλάχιστον το ότι μπόρεσε ο ΙΕ να πει το αυτονόητο. Ναι. Λαμπρινή, εκτιμάσαι ότι τουλάχιστον για τις 2 εβδομάδες του Ραμαζανιού, που είναι μια θρησκευτική γιορτή, μεγαλύτερη μάλλον θρησκευτική γιορτή για τους μουσουλμάνους και έχει και την συμβολική σημασία που νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε για τους ανθρώπους που πιστεύουν συγκεκριμένη θρησκεία, θα υπάρξει κατάπαυση ή θα συνεχίσουμε να έχουμε επιθέσεις ακόμα και μες στο Ραμαζάνι, ακόμα και μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας? Κοίταξε, αυτοί οι Ισραηλοί βγήκανε και κάνανε δηλώσεις. Τη μία την έκανε και ο ίδιος ο Γκαλάντ, ο υπουργός των αμήνης, ας το πούμε, έξω από το Λευκό Οίκο κιόλας εκεί, γιατί είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν τη λογαριάζουν καθόλου την απόφαση. Δεν τους μοιάζει. Θα συνεχίσουν γιατί πρέπει να εξοντώσουν τη Χαμάς. Κυκλοφορεί και μια πληροφορία που χώσανε από παντού, η οποία δεν... όχι απλώς ελέγχεται, δηλαδή είναι από τις γνωστές πληροφορίες που έρχονται από τη Χάσμπαρα, η οποία λέει ότι στη Ράφα, λέει, είναι 4 ταξιαρχίες αγωνιστών της Χαμάς. Και γι' αυτό πρέπει η Ράφα να ισοπεδωθεί. Αυτό είναι ίσως το σημείο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μην γίνει. Okay. Δηλαδή νομίζω ότι η έντασή τους είναι η ράφα, το ζήτημα είναι η ράφα και αυτή τη στιγμή δεν θα βγει πρόεδρος ο άλλος άμα γίνει καμιά τέτοια κίνηση και το ξέρει. Οπότε εκεί τους έχουν πατήσει πόδι, να μην έχουμε και αυτό. Εντάξει, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε γι' αυτά. Και να ελευθερωθεί ο Ασάντζ μας και η Παλαιστίνη μας. Σας φιλώ. Να είσαι καλά. Καλώς μεσημέρι. Γεια σου, Λαμπρινή. Λοιπόν. Να αναφέρουμε κιόλας για την ανθρωπιστική βοήθεια που είπε η Λαμπρινή, ότι πριν μερικές μέρες είχε κάνει μια φοβερή συνέντευξη με τον Γιώργο Πετρόπουλο, επικεφαλής του γραφείου του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι μας στο Press και στο σχετικό άρθρο. Ο επικεφαλής του γραφείου συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα, στο The Press Project. Μιλάει, απευθύνει μια έκκληση ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι, οι δρόμοι τέλος πάντων, με οποιοδήποτε μέσο να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και ακόμα συνέντευξη δόθηκε 7 Μαρτίου. Το 24 στην Λαμπρινή, 20 μέρες μετά ακόμα συζητάμε για το τι θα γίνει με την ανθρωπιστική βοήθεια και αν μπορεί κάποιος να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, πέρα από την κατάπαυση του πύρος. Ναι, εντάξει, τώρα η συζήτηση για το αν μπορεί κάποιος να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, καταλαβαίνετε απλώς πού είναι ο πύχης στην συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν μας συμφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έτσι γίνεται με τα δικαιώματα, ότι πολύ συχνά η επίκληση αυτή είναι εργαλειακή. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα των Τεμπών, που ήταν η βασική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, και θα πούμε στο τέλος για τον βηματισμό του Στέφανου Κασελάκη. Έχουμε μελετήσει το βίντεο, έχουμε άποψη γι' αυτό, το έχουμε κοιτάξει με το Θάνο, με δύο Ιρλανδούς τεχνικούς που έχουμε, στρατιωτικούς αναλυτές, και θα μιλήσουμε για τον βηματισμό του. Και έναν πρόσω. Τον Φλερμέλες. Φίλο του. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει ένα ολόκληρο team που το μελετά αυτό, δεν θέλουμε να τοποθετούμαστε πρόχειρα. Βγήκε το Σαββατοκύριακο η είδηση από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, είναι δημοσίευση της Κυριακής, η οποία προαναγγέλθηκε τηλεοπτικά, που μιλούσε για μονταζιέρα στα Τέμπη. Αποδεικνύει ότι υπήρξε παρέμβαση, αλλίωση του ηχητικού ντοκουμέντου που έπαιξε το πρώτο θέμα, και το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή ακριβώς ήταν αρχή, που είναι πάρα πολύ έντονα τα πάθη, το σοκ, η προσπάθεια να κινηθεί κανείς ανάμεσα στις διαφορετικές απόψεις, να καταλάβει τι έχει συμβεί και να διαμορφώσει μια εικόνα για το τι έχει γίνει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη πάρα πολύ γρήγορα κιόλας, ώρες μετά το δυστύχημα, φαίνεται ότι την ώρα που κάποιοι θρηνούσαν, κάποιοι κόβαν και ράβαν το ηχητικό ντοκουμέντο προκειμένου να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν την εκδοχή του ανθρώπινου σφάλματος. Σε αυτό έχουμε πια τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Βλέπουμε δηλαδή πώς λειτουργεί το non-paper, που μετά γίνεται και επιχείρημα πολιτικών και μετά και επιχείρημα δημοσιογράφων, και ανακυκλώνονται παντού τα ίδια επιχειρήματα, και θα τα συζητήσουμε με τον Θάνο αναλυτικά αυτά που λέγονται. Η κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, εντάξει, αυτό δεν είναι καμιά αποκάλυψη, γιατί το ξέραμε, γιατί το είχε πει μια δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, και στο κάτω-κάτω στη δικαιοσύνη έχει πάει το σωστό ηχητικό. Οπότε πού είναι το πρόβλημα? Και λέει ότι είναι fake news ο τίτλος. Η κυβέρνηση απαντά σε ρεπορτάζ για μονταζιέρα με μοντάζ, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή κάνει λαθροχειρία και, όπως σωστά γράφτηκε, ελπίζοντας ότι αυτός που θα διαβάσει, που θα ακούσει την κυβερνητική απάντηση, δεν θα έχει διαβάσει το δημοσίευμα, δεν θα έχει καταλάβει για το τι συζητάμε. Το δημοσίευμα του Βήματος λέει το εξής απλό, ότι στο διάστημα μέχρι να καταλήξει στις αρμόδιες αρχές να καταλήξουν οι συνομιλίες, κάποιος έκοψε, έραψε, ένωσε άσχετα μεταξύ τους ηχητικά και τα μοίρασε, και αυτά στη συνέχεια διέρευσαν στη δημοσιότητα. Και Επανήλθε κιόλας ο όμιλος, τέλος πάντων, και με ρεπορτάζ στο Μέγκα και λέει: το ερώτημα είναι ποιος και γιατί. Αυτοβούλος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι αυτοβούλος αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι το ερώτημα. Αυτό που προσπαθεί να πει η κυβέρνηση είναι ότι το ρεπορτάζ ψευδώς υποστηρίζει ότι χειραγωγήθηκαν και κρύφτηκαν στοιχεία από τη δικαιοσύνη. Και λέει: τι σας πειράζει εσάς, αφού η δικαιοσύνη έχει το πλήρες ηχητικό. Μου επιτρέπεις λίγο να παρατηρίζω εδώ ότι αυτό είναι να τραβάς τις βυζοτριχές σου, γιατί συζητάμε τώρα ότι η κυβέρνηση κάνει το κορόιδο μπροστά σε κάτι το οποίο είναι κραυγαλαίο. Δηλαδή τους λες, εδώ πέρα είναι πειραγμένο το ηχητικό. Για το ηχητικό αυτό, πρώτον, είναι αυτό που διαμόρφωσε τις εντυπώσεις των πρώτων ημερών. Δεύτερον, και ας λένε τώρα ότι όχι, είναι διάφορα άλλα, είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ένα βίντεο γι' αυτό. Πριν να δούμε το βίντεο, να πω το εξής πολύ απλό. Δεν αφορά τη δικαιοσύνη, παιδιά. Το καταλάβαμε ότι η δικαιοσύνη έχει το κανονικό. Το ξέρουμε. Μην κάνετε τους χαζούς τώρα. Προφανώς και δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη. Αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση. Θυμάστε αυτά που λέγατε για τον Τσίπρα με το μάτι, που τόλμησε να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση. Φοβερό, Πώς τόλμησε να το κάνει, αυτό. Αυτό που συζητάμε εδώ πέρα αφορά ακριβώς την επικοινωνία του πράγματος. Τώρα, ποιος το έκανε, δεν ξέρουμε. Δεν ήμουν εγώ σε κάποιο στούντιο που ήταν ο Μητσοτάκης και έκανε εκεί πέρα την κοπτοραπτική. Απλώς βάζουμε με το νου μας και εμείς με το λίγο μυαλό που διαθέτουμε ποιος ωφελείται από αυτό το έγκλημα και λέμε η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Ναι, λέμε απλά ότι δεν το κάνεις αυτό το πράγμα από μόνος σου. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική. Κάποιος εκεί πέρα, και μάλιστα την ημέρα ή τις πρώτες 2-3 μέρες μετά το έγκλημα, δεν σκέφτεται κάπως πανούργα, ραδιούργα, ότι ξέρεις τι θα ήταν πολύ καλό, να μόνος μου να κόψω τις συνομιλίες και να τις διαρρεύσω σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Υποθέτω ότι το κάνει με κάποιο είδους εντολή. Αυτό. Αυτά τα ερωτήματα τίθεται, σε αυτά δεν απαντάει η κυβέρνηση. Να δούμε το βίντεο. Κυριάκο Μητσοτάκης, 6 Μαρτίου του 23, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινάει την εισήγησή του με αυτό που θα ακούσετε. Προσωπικά, ακούγοντας τους διαλόγους, τους επίμαχους διαλόγους το βράδυ του δυστυχήματος, αισθάνθηκα αυτό που πιστεύω ότι αισθανθήκατε και εσείς και αισθάνθηκαν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οργή, αλλά και ντροπή. Ρωτήθηκε πριν λίγη ώρα στην ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν, για αυτές τις φράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκείνο το υπουργικό, και απάντησε ότι σε αυτό που λέει είχε υπόψη του όλα τα ηχητικά που είχαν διαρρεύσει τη δημοσιότητα και εκείνο το ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ που έλεγε ότι ακούγεται και άλλη φωνή και δεν είναι ακριβώς έτσι. Εδώ κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας κανονικά, γιατί προσέξτε να δείτε. Είχε ένα άρθρο η Ευσύν που έλεγε ότι το γεγονός ότι αυτή η συνομιλία είναι αυθεντική είχε εδραιωθεί τόσο πολύ που είχε όλο και καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και την είχε επικαλεστεί. Διότι επικοινωνιακά προφανώς η ζημιά γίνεται της παραπλάνησης της κοινής γνώμης αν αυτό πέσει από μια κεντρική συστημική πηγή την ώρα που βράζει το θέμα. Τώρα το ότι θα πει μια δημοσιογράφος της ΕΡΤ ότι ναι, ακούγεται και άλλη φωνή, αυτό λέμε. Όλο και όλο αυτό είναι. Το είχε πει και ο Γενιδούνιας, ναι, το γράφεται και ναι, είχε πει και ο Κώστας Γενιδούνιας στην τηλεόραση ότι, ότι πρόκειται για άλλη διαδρομή, άλλη αμαξοστοιχεία, δεν είναι η επίμαχη αμαξοστοιχεία. Εμφανίζεται άλλο πρόσωπο και δεν ακούγεται το όνομά του εκεί πέρα. Οπότε, έχει μεγάλη σημασία. Για μένα, το μεγαλύτερο σκάνδαλο εδώ πέρα είναι δημοσιογραφικό. Δηλαδή είναι ότι όλη η δημόσια συζήτηση είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Εγώ νιώθω ότι η παρεούλα αυτή που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, αυτή η καλόπιστη παρεούλα που είναι 2-3 άνθρωποι και λένε τα νέα τους και πώς τα καταλαβαίνουν, είναι ένα σύμπαν κάπως εξωπραγματικό σε σχέση με το ότι η κεντρική ενημέρωση είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας ο οποίος κατασκευάζει μια πραγματικότητα με απίθανο θράσος, απίθμενο θράσος απέναντι στην αλήθεια. Δηλαδή εδώ πέρα συζητάμε ότι κανονικά κόβεται τώρα το, κόβονται οι διάλογοι, φτιάχνεται ένα, ένα ηχητικό που, που βολεύει και προωθεί. Σου λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, εντάξει, μα το ξέραμε τώρα ότι φταίει, ότι φταίει, αφού είχε ομολογήσει ότι υπάρχει ανθρώπινο, ανθρώπινο σφάλμα. Ναι, και πάλι κοροϊδευόμαστε. Και πάλι κοροϊδευόμαστε γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος, πράγματι. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο πολύ εύλογο είναι. Που τους λένε, και χρειάστηκε ένας χρόνος για να πείτε κάτι που είχε κυκλοφορήσει και τότε. Πράγματι. Σκεφτείτε την κατάντια της ενημέρωσης ότι χρειάζεται τώρα εμείς να περιμένουμε πότε θα θυμηθεί ο Μαρινάκης για τους δικούς του λόγους να επιτεθεί στην κυβέρνηση και η κουβέντα που θα γίνεται θα είναι αυτή. Ακούγα Πορτοσάλτε. Που δεν τα εκτιμάτε αυτά. Να πείτε, ναι, ρε Κωνσταντίνε, πάρε 300 ευρώ δωρεά στο The Press Project. Πορτοσάλτε άκουσες το πρωί, έτσι ξεκίνησες τη μέρα σου. Δεν έχουμε κι εμείς να σου χρωστάμε, να σου δώσουμε κάτι για να σε ενθαρρύνουμε. Και πίεζε, υποτίθεται, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πίεζε τον κύριο Μαρινάκη, και ήταν αυτό το θέατρο που άλλος μιλάει, υποτίθεται, έντονα, σαν να σε κολλάει στον τοίχο, αλλά ήταν όλο πάσες. Του έλεγε, ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει καταγγελία ακόμη και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει την πρόταση Μομφής επειδή συνδέεται με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και λέω, ωραία, εντάξει τώρα, γράψτε τα κιόλας να τα πει. Όπου δεν πιάνει το ραβασάκι, το έχει συμπεριλάβει όλο το σκεπτικό στην ερώτηση. Οπότε παριστάνει ότι του τραβάει το αυτί, ότι εσείς αφήσατε το περιθώριο, σαν να είναι ζήτημα το επικοινωνιακό, ας πούμε, δεν πείσατε και καλά. Και στην πραγματικότητα του δίνει μια πάσα για να μας κάνει μια κουβέντα για το τι ωρέξεις έχει ο Μαρινάκης και γιατί ο Μαρινάκης τώρα δεν τα πάει καλά με το Μαξίμου και ενορχιστρώνεται μια επίθεση που ένα βήμα της είναι η δημοσίευση του Λαμπρόπουλου στο Βήμα και μετά σε συνεννόηση με αυτούς και η πρόταση Μομφής. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει αυτό. Εμάς μας νοιάζει ένα το κρατούμενο. Τι έγινε, δύο, τι ενημέρωση έχουμε. Και εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει πάει καλά το ζήτημα της, δεν έχει πάει καλά ο μηχανισμός της προπαγάνδας. Αυτό είναι το ρεζουμέ το δημοσιογραφικό, με την έννοια ότι αυτό που κανονικά λειτουργεί και προχωράς χωρίς παράπονα πολλά, δηλαδή ότι λες στον κόσμο τέλειωσε αυτό, αφήστε τη δικαιοσύνη, όπως το έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει είναι μια ευκαιρία τώρα, να το δούμε σαν ευκαιρία αυτό που έγινε, την αποκάλυψη τώρα της Μονταζιέρας, να το δούμε λέει ως ευκαιρία για, ναι, για να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και λες, πώς δεν το σκεφτήκαμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, με τόση πίστη στους θεσμούς που έχουμε, η πρώτη μας αυθόρμητη αντίδραση ήταν να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Όντως το είχε καταγγελθεί αυτό από τις πρώτες μέρες. Το είχε καταγγείλει ο Κώστας Γενιδούνιας και σε εμφανίσεις του, νομίζω και σε μία από τις συνομιλίες μας εδώ πέρα, και είχε βγάλει και ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Έλξης και έβγαλε και καινούρια στην οποία δηλώνει ότι δικαιώνεται. Προφανώς και αυτό που μπορώ να το καταλάβω είναι άλλο να υπάρχει μία καταγγελία ότι αυτό είναι μονταρισμένο και άλλο μετά να έχεις το ένα ηχητικό και το άλλο ηχητικό και να μπορείς να συγκρίνεις και να διαπιστώνεις ότι εδώ έγινε. Αλλά επικοινωνιακά εκείνο το μονταρισμένο ηχητικό χρησιμοποιήθηκε για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Είναι ξεκάθαρο. Οι καταγγελίες και μέσα και σε όλα τα υπόλοιπα που συνέβαιναν με την τηλεδιοίκηση και σε όλη αυτή την ενασχόληση με την επικοινωνιακή καταιγίδα συγκάλυψης που εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία για να καλύψει το έγκλημα, προφανώς φύγαμε πολύ νωρίς από το αν ήταν μονταρισμένο το χι βίντεο. Μετά συζητούσαμε για τα λαμπάκια στην τηλεδιοίκηση. Και ξεχάστηκε αυτό το θέμα, θεωρήθηκε θέσφατο. Έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, επιβεβαιώνει τα όσα δημόσια δήλανε το σωματείο μας λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών για τη διαρροή μοντανισμένων ηχητικών λίγες ώρες μετά το έγκλημα για να καλλιεργηθεί η θεωρία του μοναδικού ανθρώπινου λάθους. Θέτει μια σειρά από ερωτήματα η Πανελλήνια Ένωση, είναι η Ένωση των Μηχανοδηγών, δεν είναι πλέον πρόεδρος ο Κώστας Γενιδούνιας, έχει αλλάξει το Προεδρείο, ζητάει από τον ΟΣΕ να απαντήσει άμεσα αν ισχύει όσο αναφέρει το Βήμα για τα ηχητικά παραδόθηκαν στην αστυνομία τρεις μέρες μετά. Αυτό σε ανακοίνωση αστυνομίας που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα του Βήματος, η αστυνομία λέει ότι εμάς 3 Μαρτίου μας παραδίδονται τα ηχητικά. Να θυμίσουμε ότι το έγκλημα γίνεται βράδυ 28 προς 1 Μαρτίου, δηλαδή 2 με 3 μέρες, κατάσχονται στις 4, 2 με 3 μέρες, κάπου κυκλοφορούν κάποια ηχητικά. Σημειώνουν επίσης οι μηχανοδηγοί ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, κύριος Τερεζάκης, σε συνάντηση με τα σωματεία λίγες μέρες μετά τα Τέμπη, είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος είχε διατάξει έρευνα για τις διαρροές και είχε ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές. Τώρα οφείλει να δώσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή, λένε οι μηχανοδηγοί ότι το είχε παραδεχθεί ο ΟΣΕ μέσω του διορισμένου τότε προσωρινού, δεν είναι προσωρινό, είναι ένα χρόνο, διευθύνοντος συμβούλου του κ. Τερεζάκη, ότι όντως υπήρξε διαρροή. Συνεχίζει και αναφέρεται και στον αποκλεισμό. Και εδώ είναι πάλι, επανερχόμαστε στον αποκλεισμό του Προέδρου των Μηχανοδηγών. Ένας από τους λόγους. Δεν είχε αναφερθεί εκτενώς. Είχαμε μείνει στο θέμα των εξοδίκων προς τον κύριο Καναμαλή. Αλλά φανταστείτε να ήταν στην εξεταστική ο Κώστας Γενιδούνιας και να έλεγε σε ένορκη κατάθεση: γνωρίζω ότι είναι μονταρισμένη συνομιλία. Θα είχαμε σάλο πιο νωρίς. Προσπάθησαν να θάψουν και αυτό το σάλο. Προφανώς, ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε. Προφανώς αυτός που αποκλείει μάρτυρες είναι πιθανό να γνωρίζει το τι θα μπορούσε να πει ενοχλητικό ο καθένας. Ναι, εντάξει, αφού έχει μιλήσει ο Γενιδούλης. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, προφανώς για κάθε άνθρωπο που αποκλείεις, δεν είναι άνθρωποι που είναι τόσο αστάθμητοι. Είχε δώσει ένα κάρο συνεντεύξεις ο Κώστας Γενιδούνιας. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, αυτό που είναι περίεργο είναι ότι γενικά, αν θες να μη σου λένε ότι συγκαλύπτεις, δεν φροντίζεις να έρθουν μόνο οι φίλοι σου. Αυτό δεν είναι πάρτι, επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κοινό αίτημα αναζήτησης της αλήθειας, δεν καλείς στην Εξεταστική Επιτροπή ως μάρτυρες μόνο αυτούς που σου αρέσουν και αυτούς που λένε πράγματα που σε συμφέρουν. Αυτό ως μια γενική οδηγία, επειδή αναρωτιούνται στην κυβέρνηση πώς τολμάμε να μιλάμε για συγκάλυψη, αφού η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και τη δικαιοσύνη θα πρέπει να εμπιστευτούμε. Τώρα, δεν είναι ακριβώς δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι που κάπως περνάει εξόφαλτσα σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτή η περίεργη διαδικασία που έχουν φτιάξει, που είναι μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία έχουν την πλειοψηφία, εξασφαλίζοντας τον εαυτό τους το δικαίωμα ότι θα είναι ελεγκτές και ελεγχόμενοι. Αυτό εννοούν τώρα, ότι μην ανησυχείτε να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Αλλά όταν το λες όμως να εμπιστευτούμε τους θεσμούς, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι λαϊκιστές τώρα, ξέρετε, εκεί πέρα από social media και τέτοια, κάτι με βρωμόκοσμος. Λαϊκά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια, μπράβο, τα λαϊκά δικαστήρια. Ενώ εδώ είναι θεσμοί. Θεσμοί. Και γι' αυτό και λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτέλους, είναι μια ευκαιρία, το έλεγε με χαρά. Τώρα λέει που υπήρξε αυτή η λαθροχειρία και συντάγανε και τα αρέστα από το Βήμα. Σκεφτείτε τώρα. Δεν ζητάς τα αρέστα από το πρώτο θέμα που έβγαλε το μονταρισμένο. Λέει να ελεγχθεί. Γιατί το κάνει αυτό τώρα το Βήμα? Και λες, βέβαια, να ελεγχθεί. Εγώ δεν λέω, έχω καμιά διάθεση να υπερασπιστώ. Παρότι είμαστε φίλοι με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, σε μένα δεν παίζουν ρόλο, Θάνο. Οι εκδότες μεταξύ τους είναι μια κλειστή κάσα και καταλαβαίνω ότι έχουν ισχυρές φιλίες. Ναι, παιδί μου, εντάξει, τώρα λόγω θέσης. Λόγω θέσης, ναι. Λόγω θέσης, είμαστε συνάδελφοι. Δηλαδή γίνεται ένα πάρτι εκδοτών, θα πάμε. Εγώ θα πάω, Ευαγγέλη είναι κάπως κοινωνικά. Πού είσαι, συνάδελφε, του λες εσύ, το χτυπάς λίγο στην πλάτη φιλικά. Με παίρνει και αυτό σου αγκαλιά. Δηλαδή αυτά γίνονται στα πάρτι που πηγαίνουμε στην κοινωνική ζωή που έχουμε εμείς. Καταλαβαίνω, δεν είναι για μας. Εμείς η πλέμπα δεν τα καταλαβαίνουμε. Όχι, εντάξει, ο απλός δημοσιογράφος μπορεί να μην το καταλάβει αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα ότι για την εκδοτική πλευρά, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Πουλής, δηλαδή αυτή η ελίτ, ας πούμε, η εκδοτική, θα έχει μια αλληλεγγύη. Φαντάζομαι, το Mount Rushmore. Ναι. Τι? Τώρα γιατί πετάς αναφορές τις οποίες δεν αντιλαμβάνομαι με σκοπό. Το Mount Rushmore, στην Αμερική που έχουν τους πατέρες του έθνους. Α, αυτό, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας τους. Αυτό, φαντάσου το, με σκαλισμένα τα πρόσωπά σας. Δεν ήθελα, αλλά τώρα που το είπες, λίγο το φαντάζομαι. Ναι, δεν χωράνε οπαδικά εδώ. Για μένα η πιο κρίσιμη πλευρά είναι αυτή. Δηλαδή, το ουσιαστικό γεγονός είναι ένα, οι θάνατοι. Εντάξει, οι θάνατοι αυτοί λέμε ότι έχουν συμβεί από έναν συνδυασμό του ανθρώπινου λάθους με συστημικές ευθύνες, οι οποίες μπορούσαν να προβλεφθούν, αυτή είναι η πορεία της υποβάθμισης της ασφάλειας μετά την ιδιωτικοποίηση, και είχαν επισημανθεί. Και τα δύο είναι σημαντικά. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο κουβεντιάζουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο η κρατική προπαγανδιστική μηχανή έχει βρει τους τρόπους να έχει βρει τα μέσα για να κατευθύνει την κουβέντα προς οπουδήποτε γουστάρει, όπου είναι το πιο βολικό. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση γίνεται με αυτόν τον τρόπο που λέμε. Έχουμε εστίαση από την πρώτη στιγμή στο ανθρώπινο σφάλμα, τη μεγάλη μπαρούφα του Μητσοτάκη, αυτή για την οποία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, δηλαδή ότι ήταν τεράστια θεσμική απρέπεια, τόσο μεγάλη που ήταν και επικοινωνιακό σφάλμα, να πει πριν τη διερεύνηση ότι όλα δείχνουν ότι οφείλεται σε τραγικό ανθρώπινο σφάλμα. Και είχαμε προφανώς, όπως συμβαίνει πάντα, την συνεργασία ανάμεσα στην επικοινωνιακή μηχανή της κυβέρνησης και τα παρακλάδια της στη λεγόμενη δημοσιογραφία του πρώτου θέματος. Ναι, κανονικά, και η κυβέρνηση έτσι, θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για να πει το ποιος είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι πρόσβαση που μπορεί να μπει ο καθένας και να πάρει από τα κεντρικά του ΟΣΕ, από το κεντρικό σύστημα του ΟΣΕ, να πάρει ένα στικάκι, να το βάλει και να κόψει και να ράψει. Είναι πολύ συγκεκριμένη και μέχρι τώρα αναφερότανε. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ότι ο διευθυντής του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζάκης, και εξουσιοδοτημένα άτομα, μετρημένα ούτε στα λιγότερα από 5, ξέρω εγώ, άτομα, που φαίνονται για 2 ή 3, είχαν πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να είναι ένας απλός υπάλληλος. Είναι κάποιος τέλεχος που μπορεί να πάρει τα αρχεία και θα μπορούσε να έχει διαταχθεί και έρευνα και η κυβέρνηση να εμφανίζεται στην άλλη πλευρά της ιστορίας και να πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση. Κάποιος επιχείρησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, ίσως για να βγάλει το δικό του από το κάδρο. Τώρα, ναι, ιδανικά, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Ναι. Ξέρω ότι δεν θα γινόταν αυτό. Και εδώ που τα λέμε, ούτε ο πρόεδρος του ΟΣΕ έχει καμία δουλειά. Είναι αντικείμενο μιας δικαστικής διερεύνησης. Αυτό είναι το υλικό τεκμηρίωσης. Μελετήθηκε υλικό που φτάνει κάποια 24 ώρα πριν το δυστύχημα. Εντάξει, οπότε ούτε είναι φυσιολογικό ότι πάει και ο πρόεδρος του ΟΣΕ και λέει: «Άιντε Γιούρια, φέρ τα ηχητικά να τα ακούσω εγώ». Δεν είναι δικιά του δουλειά η διερεύνηση. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε για τον κύριο Τερεζάκη ότι στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών λέει ότι το USB με τις καταγραφές το πήραμε το ίδιο βράδυ, παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου από τα καταγραφικά της Λάρισας μαζί με τη σχετική αποκωδικοποίησή τους, είναι τα ίδια στοιχεία, υποστηρίζει, τα οποία παραδώσαμε και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, τα παραδίδω και σε εσάς. Και η αστυνομία, όπως προαναφέραμε, λέει στην ανακοίνωσή της ότι σε αυτήν φτάνουν τα ηχητικά 3 Μαρτίου. Στην εξεταστική, σε ένορκη κατάθεση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ λέει ότι εμείς το ίδιο βράδυ παίρνουμε τα ηχητικά. Πώς γίνεται, πού πήγε, τι βόλτα κάνουν αυτά τα ηχητικά 3 μέρες. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στην πρόταση Μομφής, μας γράφει η Ελένη: «Βάζω λεφτά και δεν έρχονται». Ελένη, μία λύση υπάρχει. Συνέχισε να βάζεις μέχρι να. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Το πρώτο είναι: συνέχισε να βάζεις μέχρι να έρχονται. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ήρθαν πριν. Ακούγονται λίγο αντιφατικά, αλλά μη σε νοιάζει. Απλώς, όποτε νιώθεις ότι δεν έχουν έρθει, ξαναδοκίμασε μέχρι να σου πούμε να σταματήσεις. Ναι, για το. Μία ακόμα. Την αναφέρατε. Μία ακόμα πολύ σημαντική και κραυγαλαία επίθεση στη λογική μας, σε παρένθεση αυτό, λαθροχειρία που κάνει η κυβέρνηση, είναι πως όποιος αμφισβητεί τα ηχητικά ή το αφήγημα περί αποκλειστικής ευθύνης του ανθρώπινου λάθους, δεν αναγνωρίζει ανθρώπινο λάθος. Αυτό απαντάνε επίσης. Λένε διάφορα στελέχη και δημοσιογράφοι ότι μα καλά, δεν είχαμε συμφωνήσει ότι υπήρχε το ανθρώπινο λάθος. Λένε για τον Λαμπρόπουλο του Βήματος ότι ορίστε. Η κυβέρνηση το λέει αυτό. Κάθεται και ψάχνει τα ρεπορτάζ του Λαμπρόπουλου τώρα για να απαντήσει στο δημοσιογράφο. Και λέει: ορίστε, την 1η Μαρτίου μεταδίδει ρεπορτάζ ότι ο Σταθμάρχης παραδέχτηκε το λάθος, παραδέχτηκε την ευθύνη του όταν πήγε αυτόφορο. Ισχύει ότι έγιναν προφανώς λάθη. Εμείς το λέμε σε κάθε εκπομπή πλέον. Αλλά συνεχίζουν απλώς να αναφέρουν κάτι το οποίο νομίζω είναι κοινή λογική για να το καταλάβει. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν βγάζει άκρη. Νομίζω το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό. Προφανώς έχει συμβεί ανθρώπινο λάθος, γι' αυτό και δεν γίνονται κάθε μέρα δυστυχήματα. Αυτό που ισχυρίζονται όλοι οι εχέφρονες άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την κουβέντα, προσπαθώντας να εξηγήσουν σε τι διάολο χρησιμεύουν αυτά τα συστήματα, είναι ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, το ανθρώπινο λάθος δεν θα αρκούσε για να σκοτωθούν 57 άνθρωποι. Αυτό είναι. Επαναφέρεται απλώς πιο Πιο έντονα τώρα. Καλά, επαναφέρονται όλα έντονα πλέον για τον Ανδρουλάκη. Ουσιαστικά το λένε ότι ξαφνικά ο Ανδρουλάκης θυμήθηκε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Λες και του ήρθε μια επιφύτηση του Προέδρου του Πασόκ. Και επίσης το προσωπικό μου αγαπημένο, που γενικά λέγονται από κυβερνήσεις όταν τα πράγματα γίνονται σκούρα, προσπάθεια αποσταθεροποίησης, Κωνσταντίνε Πουλή. Η προσπάθεια αποσταθεροποίησης πιάνει και την πρόταση Μομφής. Mm-hmm. Και μπαίνω στον πειρασμό να πω για Στέφανο Κασελάκη, αλλά θα κρατηθώ, γιατί σου λέει, α, το δημοσιεύσαν αυτό το ρεπορτάζ και μετά ήρθε και άλλος και έκανε πρόταση Μομφής. Άρα πρόκειται για μια σκευωρία αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, και λένε μετά, δεν έχουν καταλάβει ότι πάντοτε οι προτάσεις Μομφής δημιουργούν μια συσπήρωση στην κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις βγαίνουν ισχυρότερες. Τώρα αυτό το λέει για να το πιστέψει ο άλλος. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα βγει ισχυρότερη από αυτό, ας μην το λέμε σαν να είναι κάτι δεδομένο. Ναι, δεν πέφτει η κυβέρνηση, γιατί θα χρειαζόταν να χάσει την δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή να χάσει βουλευτές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συμβεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το να συζητάμε τρεις μέρες για τα Τέμπη δεν είναι κάτι που θα κάνει πάρα πολύ καλό στην εικόνα της κυβέρνησης, γιατί υπάρχει διάχυτη, η πεποίθηση πια, όχι μόνο η απροσδιόριστη αίσθηση, ας πούμε, η θολή στην κοινή γνώμη, ότι εδώ πέρα, πέρα από το ότι συνέβη αυτό το φρικτό δυστύχημα, στη συνέχεια υπήρξε ένα κουκούλωμα, υπήρξε συγκάλυψη. Υπήρξε δηλαδή και με τον μπάζωμα, που φαίνεται και αυτό να προκύπτει ανάγλυφα όλο ένα και περισσότερο, ότι υπήρχε και η επικοινωνιακή ανάγκη να μην υπάρχει ο χώρος εκεί πέρα στον οποίο θα βγαίνανε και άλλες φωτογραφίες από το δυστύχημα. Εντάξει, γιατί προφανώς αν κάτι σε νοιάζει όταν ακόμα οι άνθρωποι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζώων, είναι να διαχειριστείς επικοινωνιακά το πρόβλημα. Οπότε γίνεται τώρα η πρόταση. Προκαλεί οργή αυτό το σημείο. Δηλαδή, γράφεται στα social, γράφεται και από συγγενείς τιμάτων. Είναι το πιο εξοργιστικό. Ότι την ίδια ώρα που ακόμα άνθρωποι είναι σε σοκ, άνθρωποι ψάχνουν τους δικούς τους στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε εκείνη τη μέρα, την πρώτη μέρα μετά τον Χρήστο Αβραμίδη, που ήταν σε ρεπορτάζ στο σταθμό και μας μετέφερε το τι γινότανε. Κάποιος, δεν θα το πάω ότι ήταν κάποιος, γενικά σε θέση ευθύνης, είχε στο νου του να μοντάρει ηχητικά. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο πλέον. Ακούς το ένα, ακούς και το άλλο. Αυτή η σπουδή στη συγκάλυψη από το πρώτο λεπτό, χωρίς να υπάρχει ένας ανθρώπινος παράγοντας, λίγο εξοργίζει. Είναι αυτό που λες εσύ, Κωνσταντίνα. Είναι για πράγματα που πρέπει να πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή, δεν πρέπει να το παίρνεις και ως δεδομένο ότι είναι τόσο πια. Υπάρχει τόσο κινησμός. Ο Αλέξανδρος λέει: θα δωρήσω την περιουσία μου στο TPP, θα το βάλω στη διαθήκη μου. Είναι ανάγκη να περιμένουμε? Δεν μπορεί να γίνει κάτι λίγο πιο γρήγορα, να απαρνηθείς τώρα τα υπάρχοντά σου? Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως, τι να πω τώρα, είναι κάπως απρόσφορο για την ελεύθερη ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα μας βόλευε πιο πολύ αν τα έδινες όλα τώρα. Εσύ κάπως θα βολευτείς, έξυπνο παιδί είσαι, θα βρεις το δρόμο σου. Ο Πάπιας, είναι από τα καλύτερα username για εκπομπή Φάρμα των Ζώων, ρωτάει με την πρόταση Μομφής, εγώ δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Να τα πούμε ένα λεπτάκι συνοπτικά για το πώς είναι η διαδικασία, γιατί δεν είναι γνωστό. Είναι τέτοια ζητήματα ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευρέως γνωστά και τα ζητάμε σαν να είναι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν 50 βουλευτές, βουλεύτριες, αντιπολίτες για να καταθέσουν πρόταση Μομφής στην κυβέρνηση. Όταν κατατίθεται, και κατατίθεται, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί, στις 3 η ώρα είναι να την καταθέσει ο Ανδρουλάκης, σταματάει όλη η συζήτηση στη Βουλή και ξεκινάει, είτε εντός 48 ώρων είτε άμεσα, συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης Μομφής. Κρατάει 3 μέρες. Στο τέλος, μιλάνε και οι πολιτικοί αρχηγοί προφανώς, μιλάει ο Πρωθυπουργός, ψηφίζουν οι βουλευτές. Ψηφίζουν για να πέσει ή για να μείνει η κυβέρνηση. Το λέω όσο πιο όμα γίνεται. Δεν έχει συμβεί ποτέ, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, να πέσει η κυβέρνηση από πρόταση Μομφής. Δεν περιμένει κανείς αυτή τη στιγμή ότι θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε ότι συμβαίνει με μια πρόταση Μομφής και έχει σημασία, γι' αυτό μπορεί να κατατίθεται από τους ίδιους κάθε 6 μήνες, όχι κάθε εβδομάδα, είναι ότι η κυβέρνηση καλείται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καλείται να απαντήσει και καλείται να συζητήσει για τα πεπραγμένα της. Είναι 3 μέρες θα μιλάνε για τα Τέμπη, σίγουρα δεν κάνει καλό και τουλάχιστον είναι αυτή η κορυφαία διαδικασία της Βουλής. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνεις. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε και όταν κατέθεσε η Νέα Αριστερά πρόταση, κάλεσμα για πρόταση μορφής για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε ήταν για την υπεράσπιση του συντάγματος. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι μα καλά, καμία κυβέρνηση δεν πέφτει από πρόταση μορφής, γιατί να την κάνω. Και τελικά έρχεται η, κατά παράδοξο τρόπο, λίγες εβδομάδες μετά και στηρίζουν όλοι μια πρόταση μορφής, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να γίνει η πρόταση μορφής. Φυσικά, αν είχε γίνει τότε, δεν θα γινόταν τώρα. Γιατί, αλλά... Δεν μπορείς κατά τρεις και λίγο. Ναι, αλλά δεν γίνεται μετά Χριστόν Προφήτης να πεις ήξερα ότι θα έρθει αυτό με τα Τέμπη. Λοιπόν, για το email της κυρίας Ασημακοπούλου έχετε να κάνετε δύο πράγματα. Πρέπει να δείτε την ανασκόπηση αν δεν την έχετε δει. Έγραψε στο Twitter, πώς το λέτε τώρα, στο X, ο Βασίλης Σωτηρόπουλος. Mm-hmm. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί, αρχίσει να διαρρέει το email, το απαντητικό email της κυρίας Σημακοπούλου για το θέμα αυτό και γράφει, τα διαβάζω κάπως εντάχει. Η απάντηση που απέστειλε η ηλεκτρονικά η Ευρωβουλευτή σήμερα σε απόδημους που είχαν ασκήσει δικαιώματα ενημέρωσής τους και πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν διευκρινίζει ορισμένες από τις συνθήκες απόκτησης των email. Αναφέρει ότι το αρχείο από Δήμο του 23 περίλθε στα χέρια της τέλη Ιανουαρίου του 24 από τον γραμματέα από Ελληνισμού. Αυτό το έφαγε τελικά. Τι να τον κάνουμε τον άνθρωπο. Κουράγιο, ευχόμαστε. Δύσκολη δουλειά. Το αφιερώσαμε κάποια λεπτά στην ανασκόπηση. Το άξιζε, τα χαρήκαμε, τα ευχαριστηθήκαμε. Έπρεπε. Προερχόμενο από στοιχεία από Δήμων που είχαν συλλεγεί από τις βουλευτικές εκλογές του 23. Και αναφέρει και ποιες κατηγορίες δεδομένων περιείχε. Μπόλικες ήταν, να πούμε, αυτές οι κατηγορίες. Χωρίς να περιλαμβάνεται αφημί και ο ΑΜΚΑ, κατά τη δήλωσή της. Ωστόσο, με την απάντηση αυτή δεν εξηγείται για ποιο λόγο δεν ενημέρωσε το υποκείμενο των δεδομένων εντός μηνός από τη συλλογή τους για μια σειρά από πληροφορίες, όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 14 του GDPR. Δεν διευκρινίζει με ποια νομική βάση απέκτησε τα δεδομένα το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια γενική επίκληση στην ελευθερία της έκφρασης κατά τα άρθρα μπουρδούμ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό σταθμίζεται με το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Και λέει, η αποφάση του, αυτό το έχουμε πει και εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια εξαίρεση για την βουλευτική επικοινωνία για λόγους πολιτικής επικοινωνίας, ότι σε αυτό έχουμε αποφάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις επικαλείται η Ευρωβουλευτής, είναι λέει γνωστές, ακύρωσαν πράγματι πρόστιμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κρίνοντας ότι για την άμεση πολιτική επικοινωνία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, επισημένοντας ωστόσο, δηλαδή, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτό δεν είναι προϊόν και μπορεί να υπάρξει αυτού του τύπου η επικοινωνία που δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πουλάς οδοντόπαστες. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο σαφώς ορίζει ότι σαφώς εφαρμόζεται ο GDPR και επί της άμεσης πολιτικής επικοινωνίας υποψηφίων με ψηφοφόρους. Επομένως, και άμεση πολιτική επικοινωνία με χρήση προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνεται υπό τους όρους του άρθρου 5 του παράγραφος 1 του GDPR. Που θα πει ότι η Ασημακοπούλου επικαλέστηκε αυτό που λέγαμε και εδώ, ότι αφού είναι για πολιτική επικοινωνία δεν πειράζει και η απάντηση του δικηγόρου που εκπροσωπεί ένα μέρος των ατόμων που δέχθηκαν αυτά τα email είναι ότι ναι, πράγματι είναι γνωστή αυτή η απόφαση, εξού και την είχαμε συζητήσει και εδώ, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να γίνεται αυτή η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας με σεβασμό στον GDPR. Περιμένουμε να δούμε. Διαβάσουμε αυτό το email. Δεν είναι πολύ καθησυχαστικό. Και δεν είναι πολύ καθησυχαστικό. Λέει και στο τέλος κιόλας ότι αυτό που διαβάσαμε όπως δημοσιεύτηκε από κάποιους χρήστες που λένε το έλαβαν, ότι γράφει και στο τέλος ότι δεν θα αφήσω να αποκομίσουν πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αν ισχύει δηλαδή αυτό και αυτό γράφει το mail, τι σημαίνει, να μην κάνουν αγωγές, δεν ξέρω. Ναι, εγώ παρατήρησα τώρα σε ένα πρώτο σχόλιο, γιατί είδαμε κάποια προσπάθματα που άρχισαν να δημοσιεύονται στο Twitter, το γράψατε και εσείς, τώρα που είναι και η τοποθέτηση δικηγόρου που εκπροσωπεί, το αναφέρουμε, δηλαδή θεωρούμε ότι είναι λιγότερο βιαστικό να το πούμε, είναι ότι όπως προκύπτει την απάντηση της κυρίας Ασημακοπούλου, προφανώς δεν ήταν μια λίστα από ανώνυμα mails που τα πήρε και άρχισε να στέλνει το γραφείο της σε... και τα πήραν οι χιλιάδες απόδημοι. Θέλω να πω ότι το λέει και η ίδια. Φέρεται να το λέει σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύονται, το λέω έτσι όπως πρέπει, ότι είναι αυτό το αρχείο αποδήμων 2023 έχει mail, όνομα, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, όνομα συζύγου και τέτοια στοιχεία. Και διεύθυνση. Πόλη και διεύθυνση. Και για μένα αυτό, επειδή το βάλαμε στην ανασκόπηση, απαντάει ένα από τα ερωτήματα που βάλαμε στο επεισόδιο, τι περιέχει βάση δεδομένων. Γιατί είναι άλλο πράγμα να διαρρέει μια λίστα με ένα προσωπικό στοιχείο και άλλο πράγμα να κυκλοφορεί αβέρτα μια λίστα με περισσότερα από ένα. Γιατί στο κομμάτι της εμπορευματοποίησης, που είναι από άλλες υποθέσεις, ξέρουμε ότι τέτοια μικρά στοιχεία τα αναλύονται, τα επεξεργάζονται, κυκλοφορούν τέλος πάντων από εταιρείες για να διαμορφώνεται ένα προφίλ. Δεν λέμε ότι αυτό συνέβη, όπως δεν το είπαμε και στο επεισόδιο. Λέμε ότι είναι προβληματικό να κυκλοφορεί μια λίστα με διάφορα προσωπικά στοιχεία. Γιατί ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγεί, ξέρουμε ότι οδηγεί σε συμπεράσματα που αφορούν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικής ζωής των ατόμων, είτε για τις πολιτικές είτε για τις καταναλωτικές προτιμήσεις. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, πρέπει να πούμε για την 25η Μαρτίου. Καταρχάς, ζήτω το έθνος. Ξεκινάμε αυτό. Ζήτω, Θάνο. Θα το πω άλλη μια φορά να πεις ζήτω, εντάξει. Ζήτω το έθνος. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Έκανες παρέλαση? Όχι. Παρακολούθησες την παρέλαση? Δυστυχώς, ναι. Αναγκαστικά. Θέλω να πω ότι ήρθε σε σένα η παρέλαση. Η παρέλαση έρχεται σε μένα. Περνάνε κάτω από το σπίτι μου, κυριολεκτικά. Πέρασαν όλα κάτω από το σπίτι μου. Περνάει το τάγκ. Όλα, τώρα δεν είναι υπερβολή. Περνάει το τάγκ, είναι σε απόσταση 2 μέτρων και πολύ λίγο από τον μπαλκόνι μου. Τι λέμε τώρα. Δεν ένιωσες μια ασφάλεια? Ναι. Την πρώτη φορά που ήμουν σπίτι, να δεις πώς ένιωσα. Νομίζω ήταν και στην καραντίνα. Ρε παιδί μου, όταν το βλέπεις αυτό, δεν νιώθεις ότι θα έρθει ο Τούρκος από απέναντι, αλλά λες θα πάω. Εγώ θα είμαι πίσω εκεί πέρα από τα τάγκς. Μπουμπούμ, θα ρίξει μια κανονιά. Θα φάει τον Τούρκο, θα γλιτώσεις κι εσύ. Ναι, όχι, δεν το ένιωσα αυτό, αλλά να ξέρετε ότι τις παρελάσεις, σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν τις παρακολουθώ. Γιατί έρχονται αυτές και σε παρακολουθούν. Έρχονται αυτές σε μένα, αν δεν πάει το βουνό στο Μάδα και λοιπά, αν δεν πάει η παρέλαση στο Θάνο. Λοιπόν, είδαμε τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη με την κορδέλα εκεί πέρα. Πώς έλεγε, Grand Marshal. Grand Marshal. Ρε το Grand Marshal. Και μετά και το Στέφανο Κασελάκη στο χακί να κάνει δηλώσεις και να ποζάρει με αγριεμένο ύφος. Με ύφος. Έλα Τούρκε να σε φάω. Και πραγματικά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τώρα ο εθνικισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Όχι μόνο της σύγχρονης, ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας. Αλλά ρε φίλε, έχεις πάει 3 εβδομάδες κατασκήνωση. Δεν χρειάζεται τώρα να πεις. Ξεκινάει το άρθρο του στην Ευσύν και λέει ότι νιώθει συγκινημένος και υπερήφανος και που έκανε την παρέλαση. Άσε με, παρέλαση έκανες. Κάνουν 5η και 6η δημοτικού έκανε. Δεν είναι δηλαδή τώρα να μου φωτογραφηθείς. Πραγματικά, ο στρατός μπορεί για τον Κασελάκη να είναι 20 μέρες. Υπάρχει κόσμος που έχει περάσει δύσκολα, έχουν συμβεί αυτοκτονίες στο στρατό. Είναι κάτι το οποίο για πολλούς άλλους ανθρώπους που χρειάστηκε με τον τεράστιο εκβιασμό του κράτους να κάνει μια πολύμηνη θητεία, ήταν κάτι πάρα πολύ οδυνηρό και βαρύ. Μην πας τώρα και ποζάρεις αγριεμένος και λες πως ένιωσες υπερήφανος. Σε 10 μέρες φαντάρος τώρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Πώς θα κάνεις πολιτική τώρα χωρίς εθνικισμό? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά η αλήθεια είναι ας κρατηθείς λίγο. 3 εβδομάδες είναι. Τέλειωσε. Πόσα βγάζει ο Καμήλης από το TPP? Εντάξει, παιδιά, όταν λέμε την είδα, δεν είναι ότι μένω δίπλα στη Βουλή, Σύνταγμα. Κάπως φτάνουν στο Σύνταγμα. Κάνουν μια βόλτα την Αθήνα. Γενικά βλέπω. Συγγνώμη, και από συγκρού πέρασαν. Δεν θα ντραπούμε κιόλας επειδή παίρνουμε 4.000 ευρώ το μήνα από το The Press Project. Δεν νομίζω ότι τα χρωστάμε σε κανέναν. Τέλος πάντων. Ναι, και ερώτηση που δεν θέλω να φύγει. Πού είναι? Για Σανς είπαμε, θα λαμπρινή Θωμά στην αρχή της εκπομπής για Σανς και για το Συμβούλιο Ασφαλείας για το ψήφισμα για την Παλαιστίνη. Αριάδνη, επειδή ρωτάς. Ήθελα να πω κάτι γενικά για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μονίμως έχεις αυτό το πράγμα, με αφορμή και όλο αυτό τις φωτογραφίσεις του Στέφανου Κασελάκη. Μονίμως έχεις μια ενόχληση και μια μόνιμη αστοχία από τον ΣΥΡΙΖΑ στο να εστιάσει σε αυτό που πρέπει να εστιάσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω αν πουλάει. Μπορεί να πουλάει. Μπορεί το ότι, α, ορίστε, αυτός πήγε φαντάρος, για να δούμε, έχουν πάει οι υπόλοιποι αρχηγοί. Μπορεί να πουλάει στο νέο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι είναι τώρα, είναι μια τροφοδοτή αυτήν την, για κάποιους, σαν εμάς, ξέρω εγώ, τους κακούς, μια γελιότητα. Είναι από τη μία ο ένας, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, με το Grand Marshal εκεί πέρα, που είναι κορδέλα σαν καλυστία, θυμίζει με τη μία καλυστία, έτσι, αυτές οι κορδέλες, και είναι ο άλλος που ποζάρει στα χακί. Εντάξει, και έχεις τώρα και πιστεύεις ότι αυτό είναι το δίλημά σου για, για το ποιος θα κυβερνάει τον τόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που είναι όλο αυτό το influencικό. Έκανε μια δήλωση και γράφει και ένα άρθρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τους διεθνείς παρατηρητές που πρέπει να έρθουν για τις επερχόμενες εκλογές. Στη συνέχεια το διόρθωσε κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες και υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές. Μη σας σοκάρει, και στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΣΑ γίνεται, δεν είναι κάτι περίεργο. Γιατί το λες? Ναι. Ναι, γιατί προφανώς όλοι καταλάβαμε όταν διαβάσαμε τη δήλωση ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι αμφισβητεί το αποτέλεσμα, ότι πιστεύει ότι υπάρχει έστω μία πιθανότητα να γίνει νοθεία στις επερχόμενες εκλογές. Γι' αυτό θέλει διεθνείς παρατηρητές με τον τρόπο που παρουσιάζεται, ας πούμε, ότι γίνεται για τις εκλογές Βενεζουέλα, ας πούμε, που στέλνει η Δύση αντιπροσώπους σε τέτοιου είδους χώρες. Είναι από προσανατολισμό της κουβέντας. Δίνει ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία να σου απαντήσει ότι αν είναι δυνατόν να λες για νοθεία, όχι η χειραγώγηση και νόθευση όπως το είχε βάλει ο Κωνσταντίνος προεκλογικά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο η χειραγώγηση και η προπαγάνδα και όλα αυτά, και άλλο στην εκλογική διαδικασία. Τώρα τι, προετοιμάζεις τον κόσμο δηλαδή να πάει να μπουκάρει στη Βουλή ότι δεν... μιλάει για δράση αυτοαποκαλούμενου επιτελικού κράτους που λειτουργεί ως παρακράτος. Έχουμε ήδη, λέει, διεθνείς παρατηρητές. Αντιμετωπίζουμε την κυβέρνηση με συγκεκριμένο ιστορικό θεσμικών και δημοκρατικών ατοπιμάτων. Αλλίωση ηχητικών, τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τέμπων, υπεξαίρεση προσωπικών δεδομένων ομογενών. Ναι, τα αναφέρει όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς μια ματιά κάπως ψύχρεμη και μετρημένη και να την προσαρμόζει κάπως στην ουσία της κουβέντας κάθε φορά, και νομίζω ότι ο Κασελάκης είναι πολύ πολύ πολύ κακή συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο από αυτήν την άποψη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπερθεματίζεις. Δηλαδή, πες να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Θεωρείς ότι πρέπει να παραιτηθεί? Ναι. Θα στηρίξει την πρόταση Ανδρουλάκη. Τη στηρίζει, αλλά την προηγούμενη φορά μας έλεγε άλλα για την πρόταση Μομφής. Θα μπορούσε να την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ την πρόταση Μομφής. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει τόση έμφαση στην κοινοβουλευτική διαδικασία πρώτον. Στο άρθρο του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει, θα παρακολουθήσετε, λέει, έτσι ξεκινάει στο άρθρο του στην Ευσύν, το πρωτοσέλιδο, άρθρο παρέμβαση, θα παρακολουθήσετε μια κοκορομαχία στη Βουλή. Και αυτό αντιπολιτικό είναι τώρα. Να λες, είναι μια από τις κορυφαίες διαδικασίες στη Βουλή. Ο σκοπός δεν είναι να πεις, εντάξει μωρέ, θα είναι μια κοκορομαχία που δεν συμμετέχεις κιόλας, γι' αυτό δεν είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν το κάνουμε κι εμείς είναι λάθος, είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θεσμικά δεν είναι. Επικεφαλής της. Επικεφαλής, τυπικά είναι ο Φάμελος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν γίνεται να μονίμως να είσαι έτσι να φαίνεται ότι δεν δίνεις τη σημασία. Οι πολίτες πρέπει να παρακολουθήσουν το τι θα συμβεί στη Μομφή. Είναι Μομφή και με θέμα τα Τέμπη. Όχι να την αποκαλείς κοκορομαχία. Εγώ κόλλησα και σε αυτό. Εντάξει. Εμείς στην Αναρχία, ο Στέφανος, εγώ, δηλαδή υπάρχουμε. Το καταλαβαίνω. Υπάρχουμε διάφοροι που έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση για τις διαδικασίες αυτές, αλλά όπως νιώθει καθένας. Γενικά και θεσμικά, όταν ξεκινάς και λες διεθνείς παρατηρητές, δεν είναι απλό να το πει τώρα ένας αρχηγός του δεύτερου κόμματος. Δηλαδή μετά έχει μια σειρά από διαδικασίες. Ωραία, και αν δεν έρθουνε, και αν δεν γίνει αυτό, το μάζεψες ήδη βέβαια. Αλλά αν δεν γίνει έξτρα προσοχή για τις εκλογές στην Ελλάδα και χάσεις, τι θα γίνει μετά? Δεν θα αποδεχτείς το αποτέλεσμα? Προφανώς θα το αποδεχτείς, δεν γίνεται. Οπότε σε βάζεις σε έναν δρόμο που δεν είναι λίγο, όχι χωρίς επιστροφή, εντάξει, το μαζεύει, δεν έχει θέμα. Αλλά είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που γίνονται όταν ο άλλος λέει δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση να διοργανώσει εκλογές. Και πάλι αποπροσανατολίζει. Αυτή είναι η κατάσταση με τα δύο μεγάλα κόμματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναθυμίζω, αν κάποιος ή κάποια έχει μια προηγούμενη ενασχόληση, έχει ασχοληθεί με την αναζήτηση προγραμμάτων και την συγγραφή προτάσεων, ας μας στείλει ένα email στο press@thepressproject.gr. Θα το βρείτε στο χαμηλά στη σελίδα, στην επικοινωνία, το email που είπα τώρα. Πείτε μας τι έχετε κάνει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά. Να δείτε την ανασκόπηση. Φιλιά, την αγάπη μας.